Polskie Radio. Moskwę zdominowali piłkarscy kibice z Ameryki Południowej, a najwięcej jest dziś tych z Argentyny. Dwukrotni mistrzowie świata zagrają z debiutantem na mundialu Islandią. Polscy piłkarze mają dziś od trenera wolne, a we wtorek w czasie meczu z Senegalem będą mieli wsparcie także gospodarzy, bo rosyjscy kibice liczą nie tylko na dobry występ swojej drużyny, ale także reprezentacji Polski. Gra reprezentacji Polski porusza, bo sam Lewandowski to już jest widowisko. Niektórzy mówią Messi czy Ronaldo, a Lewandowski i Rybus to jest to. Dlaczego Lokomotiv Moskwa został mistrzem? Bo grał Rybus. A więcej o tym, co na mundialu, już w sporcie. W studiu Mateusz Fusiarz. A zaczynamy nieco niekonwencjonalnie, bo od siatkówki. Polscy siatkarze w Chicago grają czwarty turniej Ligi Narodów. Niestety pierwszy mecz wypadł fatalnie dla biało-czerwonych. Nasi zawodnicy przegrali z Iranem 0-3. Była to dopiero druga porażka Polaków w tym turnieju. Dwie pierwsze partie Iran wygrał do 24. W końcówkach tych setów Irańczycy zachowali więcej zimnej krwi. Nasi siatkarze starali się przeciwstawić bardzo dobrze naoliwionej irańskiej maszynie, ale mimo ambitnej gry biało-czerwoni nie mieli argumentów na rywali. Iran dobrze serwował, a przede wszystkim w wielu fragmentach spotkania skutecznie grał blokiem. To było dopiero czwarte zwycięstwo tego kraju w Lidze Narodów, a dla Polaków druga porażka w 10. meczu. Dzisiaj nasi reprezentanci zagrają ze Stanami Zjednoczonymi i będą mogli czuć się jak u siebie w domu, gdyż wśród publiczności dominować będą przedstawiciele chicagowskiej Polonii ze Stanów Zjednoczonych i Jan Pachlowski. Dwie grupy mają już za sobą pierwszą kolejkę mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. W grupie A prowadzi Rosja, która jeszcze w czwartek pokonała Arabię Saudyjską aż 5-0. Na drugim miejscu Urugwaj, który wczoraj pokonał 1-0 Egipt. Nieoczekiwanie na czele grupy B jest teraz Iran, bo wygrał z Marokiem 1-0. A Portugalia podzieliła się punktami z Hiszpanią, było 3-3. Polacy, tak jak usłyszeliśmy w serwisie, dzisiaj dostali od trenera Adama Nawałki dzień wolny, ale od jutra wracają już do treningów. Michał Pazdan na wczorajszej konferencji prasowej przyznał, że czuje się lepiej niż przed Euro 2016. Na pewno jest inaczej niż było 2 lata temu, gdzie pauzowałem 1,5 miesiąca z powodu kontuzji, tak? I wtedy mi się wydaje, że była większa niewiadoma. Teraz przyjechałem na kadrę z lekką kontuzją. Chwilę trenowałem indywidualnie, ale wydaje mi się, że teraz właśnie przychodzi ten okres, że wszystko trzeba wyświeżyć i przygotować się optymalnie do pierwszego spotkania. Do meczu z Senegalem pozostały już tylko 3 dni. Po piłce nożnej kolarstwo. Rafał Majka świetnie zaprezentował się w wyścigu dookoła Słowenii. Polak zajął wczoraj 4. miejsce w Celje na mecie trzeciego etapu. Wygrał Rigoberto Urán z Kolumbii, drugi był Daryl Impey z RPA, a trzeci Słoweniec Primož Roglič. A na koniec tenis stołowy. Kolping Jarosław został mistrzem Polski. W finale wygrał 3-1 z Dartą Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Mówi trener Kolpingu Kamil Dziukiewicz. Historyczny sukces na 20-lecie klubu cieszy podwójnie. Cieszy podwójnie to, że wygrywamy ligę i wygrywamy ostatni etap, czyli fazę play-off. Dlatego no, jestem ogromnie szczęśliwy. Tak się ułożyło, że tak dobrałem skład, że w tak mocnej polskiej superlidze, uważaną przez wielu najsilniejszą w Europie, to my brylujemy, to my wygrywamy. Myślę, że dobra atmosfera w drużynie, to widać na ławce, że my żyjemy, my ze sobą współpracujemy. Taki angielski together zaowocował i przyniósł ten sukces. Kolejny sport w trójce za godzinę. Sobota przeważnie słoneczna, choć pojawią się też chmury. Lokalnie w Kujawsko-Pomorskiem, Pomorskiem i na Suwalszczyźnie przelotny deszcz. Termometry pokażą 23 stopnie na północy kraju, 25 na wschodzie i zachodzie, do 28 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Media Expert.

question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yeah. Yeah. Gilbert Beko, Nathalie, a w studiu piłkarz grający kiedyś na pozycji bramkarza. Dzisiaj komentator sportowy, trener, fotograf. Co jeszcze powinnam dodać? Mąż. Jeszcze coś? Ojciec. A to bardzo ładnie, że pan o tym mówi, bo my zawsze tymi funkcjami zawodowymi jakoś operujemy, a przecież. Mąż, ojciec, chociaż z jednym z moich synów nie mam od 4 lat kontaktu, ale no, ojcem się być nie przestaje. Aha. Także... Nawet jeżeli nie do końca szczęśliwy, to ojciec. Kocha. Tęskni. Tęskni. Maciej Wawrzyniec Szczęsny. Oj, ten pana syn to teraz pokaże nam wszystkim, mam nadzieję. Jeżeli, Mundial. Jeżeli dostanie szansę od trenera, bo ma bardzo mocnego konkurenta w osobie Łukasza Fabiańskiego, który broni przez ostatni rok fenomenalnie. Pan dałby mu szansę? Synowi? Mm. Tak, bo uważam, że po prostu jest odrobinę lepszym bramkarzem, ale to jest bardzo subiektywna ocena. A w życiu? Czy bym mu dał szansę? Pewnie tak, ale to też tylko gdybanie. Bo to jakoś tak było, że nie wiadomo, jak się stało, prawda? I po co, i dlaczego? Czy pan już teraz wie? Nie, nie. Cały czas nie wiem, ale akurat... Myślę, że idzie w życiu mojego syna nowy, mam nadzieję, najlepszy czas, nie tylko zawodowo i sportowo, ale sam niedługo zostanie ojcem i może niekoniecznie należy się na niego skarżyć w tej chwili, więc zostawmy krzyżyk na drogę. Za czym pan najbardziej tęskni, jeśli chodzi o te relacje? No po prostu za relacjami. Niezależnie od tego, czy były bardzo dobre, bo na ogół były, czy momentami były gorsze, to po prostu były, a w tej chwili ich nie ma. Świetnie się pan zna na piłce nożnej, świetnie się pan zna na ludziach, świetnie się pan zna na fotografii. A na ludziach to czy ja wiem? Tak mi się wydaje. To się okaże zresztą za chwilę. Świetnie się pan zna na fotografii i na muzyce, a to jedno z drugim jest związane. I ta muzyka, którą pan wybrał na sam początek... No to nie jest taka muzyka i taka piosenka sobie od, prawda? To bardzo głębokie wersy, słowa, frazy w pana życiu. Akurat tę piosenkę wybrałem dlatego, że po pierwsze znam ją chyba od urodzenia. Mm. W moim domu rodzinnym słuchało się muzyki od rana do nocy. A że sentyment do głosu pana Gilberta Beko miałem, to dzięki tytułowi tej piosenki Natalii, moja córka, która urodziła się, jak miałem lat 20, miała na imię właśnie Natalia. Przychodzi do pana w snach Natalia, Natal? Nie, już nie. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie powinienem żałować, bo ostatnio jak mi się coś śni, to są to sny mało sentymentalne. Być może, że mnie tam jakoś trudy życia z lekka przygniatają, może mam za duży mętlik w głowie i teraz mi się śni często coś innego, niż bym chciał. Ale kiedyś śniła się panu ta maleńka dziewczynka? Bo na pewno maleńka, bo kiedy odeszła z tego świata, to była maleńka. Wie pan, co mnie najbardziej poruszyło? Że ona śniła się panu w pana koszuli. Właśnie nie wiem, czy ona się śniła, bo to tak naprawdę to historia, do której pani teraz wraca, to był taki pół sen, pół jawa, bo pamiętam doskonale, że kiedy ją już po jej śmierci, po paru tygodniach, zobaczyłem, jak drepcze w stronę łóżka, w którym z żoną, a z Natalki mamą wówczas spałem, to już siedziałem na łóżku i miałem oczy otwarte. I to, ponieważ ja niespecjalnie w duchy wierzę, to mnie tak dotknęło, że to była taka wizja mocno namacalna i taka niemalże realna. I z tym miałem też pewien kłopot, bo jak powiedziałem, w duchy nie wierzę, a widzieć to, co widziałem, widziałem. No więc to ciężko sobie było w głowie potem poukładać, że takie zdarzenie miało miejsce. Ile lat jej już z panem nie ma? 30. Nie zdarza się taki dzień, żebym o niej nie pomyślał. Przy czym po tylu latach i po tylu innych przeżyciach, i dobrych, i złych, to jakiś głęboki smutek, który nagle miałby mnie napadać, nie przychodzi. Jeżeli jest smutek, to on raczej trzyma poziom. Ładnie pan powiedział, smutek trzyma poziom. W ogóle panu zdarza się powiedzieć coś takiego, co tak zapada głęboko i człowiek obraca sobie to w głowie i zastanawia się. Może pan jakieś zadatki na poetę miał? Czasem chyba lepiej się nie zastanawiać nad tym, co powiedziałem. Czasami sobie myślę, że dobrze by było, gdybym ja się zastanowił, zanim powiem. To jeśli jesteśmy na gruncie słów, to może zacytuję pan... W ogrodzie pan... słów. O proszę, jak pięknie mówię, że poeta, poeta. To może zacytuję pan fragment swojego wiersza. Nie, jedyny, który mi w tej chwili przychodzi do głowy... Niestety na tej antenie nie zostałby wyemitowany, ponieważ to taki limeryk dotyczący jednego pana, który ma kłopoty z kolanem. Ale te wiersze, właściwie dla kogo pan pisał, pisze, nie wiem czy nadal? Głównie dla siebie oczywiście, a jedyną osobą, która ma wgląd w całą rzeczość, jest moja żona. Ale to dlatego, że z żoną nie tylko się kochamy, ale również bardzo przyjaźnimy i kolegujemy, mamy... Zarówno ona do mnie, jak i ja do niej. Odpowiedni, zdrowy, fajny dystans, więc nawet totalne popłuczyny, które nawet nie ocierają się o, w tym wypadku, komplement grafomanie, potrafię jej pokazać, na przykład po to, żeby jej udowodnić, jak jestem głupi. Czyli czuje się pan przy niej bezpiecznie. Tak, bardzo. Jak pan może pokazać się tak do końca, tak, od podszewki, to znaczy, że no, jak powiedziałem, jak mi żona mówi czasami, fajny facio jesteś, to się czuję kochany i że jesteśmy przyjaciółmi. Ale wie pan, ja panu wierzę teraz. Trudno. Ponieważ pan, jak o tym mówi, to zmieniły się rysy pana twarzy. No tak, bardzo często myślę o żonie, albowiem rzadko się z nią widuję, rzadko się z nią przytulam, bo od 4 lat mieszkamy w dosyć dużej odległości od siebie. No tak, ona Dubaj, pan Warszawa, tak. Ale to pan tak urządził ten związek, prawda? Można tak powiedzieć, że przyłożyłem do tego rączkę, mając zupełnie inne zamiary względem mojej żony niż te, które się ziściły. Żona jest stewardesą? Tak. Ile w panu przekory? Powiedziałbym, że chyba składam się wyłącznie z przekory i ilekroć chcę sobie zrobić dobrze, to wyjdzie zawsze na opak. Pana żona jest młodszą osobą? Sporo młodszą od pana? Znacznie młodszą. Tak, chociaż cały czas jej wypominam, że starzeje się w tempie geometrycznym znacznie szybciej niż ja, bo jak się pobieraliśmy, była ponad 2 razy młodsza ode mnie, a w tej chwili już nie jest. Jak pan jej to rekompensuje, że takiej pan urządził to życie? I to, że ona chce cały czas jednak obierać ten kurs Warszawa, Marki, Maciej. Trzymam ją non-stop w szachu przez komunikatory internetowe. Nie wyrywa się? Gdyby miała taką potrzebę, to by się nie musiała wyrywać, bo ja oczywiście żartuję, kiedy mówię, że trzymam ją w szachu. Po prostu trzymanie w szachu lub zniewalanie kogokolwiek, to jest bez sensu. W wieku 26 lat opuścił pan żonę, 2 synów. Nie warto było popracować nad tą młodziutką relacją? Wie pani, myśmy z moją byłą żoną i z mamą naszych synów spotkali się w życiu, jak mieliśmy lat 15. I po prostu zanim zdążyliśmy skonstatować, w jakim kierunku ta relacja zmierza, jaki ona ma potencjał, to już po prostu mieliśmy dzieci. A że tak się potoczyło, jak się potoczyło, że nasze pierwsze dziecko w wieku 18 miesięcy zginęło w wypadku, a żona była w kolejnej ciąży w tym momencie, no to było jasne, że bez względu na świadomość tego, że ta relacja nie ma potencjału, no nie był to czas na to, żeby się rozchodzić. No po prostu trzeba było ogarnąć wówczas rzeczywistość i troszeczkę myśleć niekoniecznie o naszej relacji, o jej potencjale i o swojej przyszłości, tylko po prostu o przyszłości tych, którzy przyszli na świat. Wie pan, bardzo pięknie pan kiedyś powiedział, pytany ciągle o Wojtka, Wojciecha Szczęsnego, znakomitego bramkarza. Dlaczego ciągle mnie pytacie o tego Wojtka? Przecież tak samo wartościowym człowiekiem jest Janek. I to jest takie bardzo ładne ojcowskie podejście oczywiście, ale była jeszcze Natalia. Czy pan może powiedzieć, co to był za wypadek? Jak to się stało? Jak los ją zabrał? Bawiła się w piaskownicy w Międzylesiu i mama jej oświadczyła, że trzeba zbierać zabawki, wracać do mieszkania, do Warszawy, bo tata już wraca z meczu i Natalka, jak to usłyszała, to tak nie do końca te zabawki zebrała, tylko ruszyła. No i zanim Ala zdążyła tej zabawki pozbierać w piaskownicy, to się okazało, że Natalka już tak dreptała w okolicach trzepaka do trzepania dywanów, który był łaskaw się sam na nią przewrócić i uderzyć ją w głowę, a że to był ciężki, masywny trzepak, no to skutki były dramatyczne. Potrafi pan o tym opowiadać już dzisiaj? Wie pani, dzień po śmierci mojej, naszej córki, musiałem wyrzucić śmieci, a śmietnik był tak usytuowany, że po prostu nijak nie mogłem do niego dojść inaczej niż przechodząc koło tego leżącego wówczas na ziemi trzepaka, przy którym stali dwaj panowie milicjanci, bo wówczas nie było policji, była milicja, i jakiś pan robotnik. I usłyszałem tylko, przechodząc z kubłem pełnym śmieci, jak przepytywany przez milicjantów pan robotnik powiedział: daj mi pan, panie, i tam odpowiednio parę słów charakterystycznych dla zdenerwowanego robotnika. Święty spokój, co mnie to obchodzi? Nie miał pan ochoty? Miałem. Po prostu to by kompletnie nic nie zmieniło. Ja bym jakby zupełnie niczego nie odzyskał, jeśli chodzi o swoje emocje, o swoje uczucia. Życia, co by mnie przywrócił, a gdybym go palnął w łeb, to on by nadal nie zrozumiał dlaczego. No. Bo jak ktoś przy tego typu zdarzeniu na początku czegoś nie rozumie, to i w środku, i na końcu nie będzie niczego rozumiał. Czego po tak potwornym doświadczeniu, chyba najgorszym, dowiedział się pan o sobie samym? Wie pani, to był czas, kiedy Ala nosiła już od 3 miesięcy Janka, który pół roku później się urodził, cały, zdrowy, duży, silny. Ale żeby tak się stało, musiałem ale bardzo przekonywać, że warto żyć, że w jakimś stopniu powinnością wobec Natalki jest to, żeby zrobić wszystko, żeby Janek przyszedł na świat i żeby właśnie był zdrowy, duży, silny. I momentami, oszukując siebie, oszukiwałem ją. I z jednej strony uważam, że bardzo dobrze, z drugiej strony nie wiem, czy przypadkiem wówczas się również o sobie czegoś złego nie dowiedziałem. Jakim pan był dzieckiem? Pewnie krnąbrnym. Żywym, żywotnym. Podobno jak tam miałem ze 2 lata, to wlazłem w kuchni do zlewu, trzymałem się kranu, mocno odchylony, bo nad zlewem wisiała szafka, więc nie mogłem dobrze w pionie stać. Rodzice byli przerażeni, a ja z dumą wołałem: popatrzcie, popatrzcie. Nie przez TRZ, tylko przez CZ podobno. No jest pan purystą językowym do dzisiaj. Staram się, chociaż oczywiście nieraz zdarzy mi się lapsus godny Darka Szpakowskiego. Lubi pan Darka Szpakowskiego? Oczywiście. Podobnie, no, podobnie jak lubię bardzo trenera Smudę, który również ubawiał naród. Taka anegdota krąży. Ja podejrzewam, że wiele prawdy w niej może być. Że w pewnym momencie, kiedy komentował pan jakiś tam mecz nie ma tu znaczenia większego. Znaczenie ma to, że człowiek, o którym pan mówił, w pewnym momencie wyniósł z domu dekoder, wywalił go i powiedział, że więcej pan oglądać nie będzie. Tak, to był już teraz były piłkarz UKS-u, o którym zdaje się dość nieopatrznie powiedziałem, że choć technikę piłkarską opanował w stopniu niedostatecznym, no to ma pewne walory, jest silny, wysoki, barczysty, jednym słowem wyrwidąp. No i się zdaje się pogniewał straszliwie. Dziwi się pan? Tak, bo trzeba mieć dystans do siebie. Ale wie pan, no ma pan przewagę nad tymi kolegami, pan tak od początku czyta. Ale ja czyta. Nie szukam przewag. Ale nie, ale pan było sobie bardzo ją miło, ma. Gdyby ludzie mieli naprawdę do siebie dystans i wiedzieli, że nie tylko trzeba być w butach na weselu, ale że właśnie trzeba się umieć z siebie śmiać. Z którym sportowcem dyskutował pan na temat literatury pięknej? Rzadko mi się zdarzało, ale na przykład z Jackiem Bednarzem można było, albo z Tomkiem Łapińskim. Można było, choć to mi się nie zdarzało, z Markiem Bajorem, Widzewie. Piłkarze bardzo często czytają, wbrew pozorom. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, dlaczego utarło się, że piłkarze to tak en masse, kompletne głąby, bo to nieprawda. Tu będę może niespecjalnie elegancki, ale zapewniam, że znam przedstawicieli kilku innych dyscyplin sportowych, często tych uważanych za bardzo szlachetne, na przykład przedstawicieli królowej sportu, no, których iloraz dalece odbiega od średniej krajowej, niestety w dół. Często zdarza się być panu nieeleganckim? Zdarza mi się niestety. Niestety? Ale jak pani wie, ocena tego, że ktoś jest nieelegancki, w dużej mierze zależy właśnie od dystansu do siebie tego, kto ocenia. Skąd panu pewność siebie? A jest pani pewna, że mam? Tak. A może to poza? Może, ale to w takim razie bardzo dobrze zagrana. Widzi pani, coś się w życiu udaje. Co panu dał rodzinny dom? Moi rodzice jakby z dwóch krańców świata, intelektualnie, bo tata był inżynierem i przez całe swoje życie między innymi uczył matmy, fizy i mechaniki, a mama jest slawistką, ale to inteligentni ludzie o dosyć szerokich zainteresowaniach, lubiący dyskutować i ze sobą, i z koleżeństwem, z przyjaciółmi. Wieczorami, jak byli goście, to udawałem, że a to boję się ciemności, a to nie mogę spać, więc non-stop słuchałem, o czym rozmawiają i jakim językiem. Dużo zmieniło się w pana życiu, kiedy miał pan 5 lat, prawda? Tak, tak. Wówczas urodził się mój brat, który jest ciężko upośledzony i dzisiaj ma lat 48, a kompletnie jest zdany na pomoc innych osób przy wszystkich czynnościach, które dla nas są naturalne, mechaniczne, automatyczne i o których stopniu komplikacji w ogóle nie myślimy. Jest z nim kontakt? Nie, no można się spotkać i go pogładzić po głowie na przykład. Czy on ma świadomość tego, że pan go odwiedza? Ja go bardzo rzadko odwiedzam. I myślę, że nie do końca sobie zdaję sprawę z tego, kto go odwiedza, nawet jeżeli jest to ktoś, kto go odwiedza regularnie i bardzo często. Jak pan jako dziecko rozumiał i postrzegał jego akty autoagresji? No przerażony byłem, bo jak miał 2, 3, 4 lata, to rzeczywiście potrafił to walić głową w ścianę, a to walić głową w szybę okienną, a to gryźć sobie dłoń między palcem wskazującym a kciukiem na przykład. W takim naturalnym odruchu usiłowałem go powstrzymać, jednocześnie nie robiąc mu krzywdy i nie zadając mu dodatkowego bólu. No ale to mu się bardzo często nie podobało, a już 4-letnie dziecię trochę siły ma, w dodatku niespecjalnie lubił, jak mu tata obcinał paznokcie. Nie bardzo na to pozwalał, no to miał niezłe szpony i kiedy ja próbowałem go powstrzymać przed aktami autoagresji, no to wówczas zirytowany dosyć często te szpony wbijał mi w paszczę i przez długie lata jako młodzieniec byłem obiektem różnego rodzaju niewybrednych żartów dotyczących stanu mojej cechy, tak to nazwijmy. Aż trudno zadać to pytanie po tych historiach. A to proszę nie zadawać. A spróbuję. A proszę. A dziękuję. Pan Macieju, pani też jest przekorna. Jestem. Mm. Dlatego o tę przekorę zapytałam. Panie Macieju, ile dzisiaj w panu z dziecka? Zapewne bardzo dużo, tylko niekoniecznie w tych obszarach, w których należałoby. A należałoby w których? Należałoby być bardzo ciekawym świata nadal, a nie wiem, czy we właściwym stopniu jestem go ciekawy. Należałoby pamiętać, że człowiek nie przestaje się bawić dlatego, że się starzeje, tylko starzeje się dlatego, że przestaje się bawić. A ja trochę się przestałem bawić. Dlaczego? No właśnie. Może jestem trochę zmęczony. Może mam takie poczucie, że w paru aspektach nie mam wystarczającej siły przebicia albo wystarczająco wiele pokory, żeby robić dzisiaj w życiu na przykład zawodowo to, co umiem, to, co bym chciał, to, co moim zdaniem i paru bliskich mi osób należałoby, żebym robił. Może się czuję odrobinę zmarginalizowany, być może częściowo przez siebie samego. A być może nie tylko przez siebie samego. Jest panu rozgoryczenie? Może troszkę tak. Z drugiej strony jestem na pewno człowiekiem bardzo niekonsekwentnym, bo uwielbiam ład i porządek, którego a. nie utrzymuję wokół siebie, b. jak chcę sam siebie zagonić do właśnie uładzenia czegoś, uporządkowania, choćby to było nawet umycie naczyń czy posprzątanie mieszkania, no to długo muszę stać nad sobą z pejczem. Już mam pręgi na plecach, już krwawią, a ja nadal szósty miesiąc stoję nad sobą z tym pejczem. I te naczynia w zlewie? 6 miesięcy? No nie, znaczy, no jeszcze się nie zdarzyło, żeby zaczęły żyć własnym życiem, ale już parę razy było blisko. Lubi pan siebie? Momentami tak. A tu dodam, że moja żona niestety zachowuje się, postępuje bardzo niewychowawczo i całkowicie demobilizująco, no bo oczywiście czasami zdarzy się, że przyleci na dobę albo na dwie i mnie jest strasznie głupio, że jednak bałagan jest w domu. Ja to nazywam stanem kawalerskim utrwalonym. I to jest naprawdę, naprawdę bałagan. Ja ją tak przepraszam, że nie zdążyłem, że się nie umiałem zmobilizować, że nie starczyło mi serca do sprzątania, do uładzenia, ogarnięcia. A ona na mnie z ciepłym uśmiechem patrzy, przytula mnie i mówi do mnie, że jak ma do wyboru wypucowane na błysk mieszkanie i wściekłego, skwaszonego męża, który 48 godzin spędził sprzątając, myjąc naczynia, piorąc, odkurzając. Męża, który jest niezadowolony z tego, jak spędził swoje ostatnie 48 godzin. No i właśnie jest skwaszony, bo żona przyjechała. Albo w opozycji do tego stanu męża uśmiechniętego, przytulnego, łapczywego na jej wdzięki. Ale w tym bajzlu, który została w domu, to ona wybiera opcję numer 2. Czyż to nie jest mądra kobieta? No mądra może jest, tylko bałagan jest w chacie. Dobrze, prawda? Ale można włączyć wtedy na przykład odpowiedni przycisk i popłynie przepiękna muzyka, która to przykryje. Tak, tak. A jak się zdarzy na przykład posłuchać wielkiej artystki w osobie pani Sinéad O'Connor, która śpiewa kawałek innej wielkiej artystki, niestety już nie żyjącej, bo Marilyn Monroe, You Do Something To Me, albo I Wanna Be Loved By You, no to już jest lepiej. Marilyn Monroe to pana typ kobiecego piękna? Nie, no zupełnie nie. Ale rozumiem, że pyta pani o piękno fizyczne. O wdzięki kobiece, jak najbardziej. Bo akurat tak się zdarzyło, że ostatnio, kiedy żona była z krótką wizytą, obejrzeliśmy sobie pół żartem, pół serio i uznaliśmy, że jakkolwiek nie mój typ, jeśli chodzi o urodę, to jakiś rodzaj piękna w sobie nosiła, a poza tym wcale nie była tak słabą aktorką, jak zwykło się czasami kąśliwie o niej mawiać. Czyli niekiedy na blondynkę pan spojrzy? A oczywiście, że tak. Moja żona całe życie mi mówi, że patrzeć mogę, mam nie dotykać. Całe życie, czyli ile lat? Małżeńskie życie 3, ale znamy się już ponad 6. Dobrze, Marilyn Monroe inspiracją była, a zaśpiewa? Sinéad O'Connorowa. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. W naszym studiu Maciej Szczęsny. Kiedy ostatnio gotował pan dla przyjaciół? Dawno. Znaczy, gotowałem niedawno dla żony, która, jak mówiłem, jest moją przyjaciółką, ale jeśli chodzi o liczniejsze grono, to dawno, dawno słabo. A co pan dla żony gotuje? Jak pan chce takie popisowe danie zaserwować? Co popadnie? Ostatnio akurat były kotlety z comra jagnięcego. Wystarczy, że ugotujesz paragi i są najlepsze na świecie. Proszę pana, ale to nie nazywa się talent kulinarny, tylko miłość. Ale ja naprawdę potrafię zrobić paragi al dente i potrafię zrobić, upiec rybę. I też się nie rozpada, tylko się rozpływa w ustach, a nie w dłoni. Tak na wyczucie? Tak. No to jednak talent. Się staram, bo lubię jeść. Tylko mam tę skłonność, że lubię jeść w towarzystwie. I chyba pan rzadko spotyka się z ludźmi. Rzadko. Linia dlatego jest. Dlatego jestem... Tak. Kiedyś wszystkim wpierałem, że jestem nadal szczupły, ale teraz już przyznaję rację tym, którzy twierdzą, że jestem chudy. A to niedobry kierunek. No, Ludwiku Dornie, jego psie Sabo, nie idźcie dalej tą drogą. No, ale co zrobić? No, zawsze coś można zrobić. Saba ma swój rozum. No pan również. Coś tam próbuje z tym zawalczyć. Ale tak na serio, nie ma pan apetytu na życie? Nie, apetyt to mam olbrzymi, więc ja nie twierdzę, że nie jem, bo mi się nie chce jeść, tylko nie potrafię jeść sam. Kiedyś jadał pan często z synami, prawda? Tak. No ale teraz Janek ma dwóch synów, którzy przyszli na świat tego samego dnia, więc czasu na biesiadowanie nie ma zbyt wiele, chłopiec. Bo jak mi niedawno wyznał, dwóch urodzonych tego samego dnia, to nie jest jeden razy dwa, albo jeden razy tam dwa i pół, tylko to jest jeden razy trzy i pół. Gdyby pan dzisiaj pokusił się o to, aby zrobić rodzinną fotografię, to jakby ta fotografia wyglądała? Wie pani, nie myślałem nad tym, zwłaszcza, że ja chętniej fotografuję ludzi, którzy śpiewają albo grają muzykę, albo sportowców. I jakoś niespecjalnie do tej pory czułem w sobie i potrzebę, i wenę. Pamięta pan mecz z Mancinim? Pamiętam. Nie ucieszyło pana to pytanie jakoś? Nie, bo to, jak to mawiał jeden z moich przyjaciół, z którymi najpierw w Legii, a potem w Widzewie grałem jednak przez parę lat, Radek Michalski, kiedy wracało się do wydarzeń już sprzed jakiegoś czasu, a w tym przypadku sprzed tam 28 lat. Dobrze liczę? No, niech będzie. To mawiał, Nie grzeb w trupach. Ale to była ważna lekcja w pana życiu. Czegoś mnie tam może uczyło, ale czy no, budowało? Czego pana nauczyła ta lekcja z Mancini? Może nie każdy pamięta, nie każdy wie, ale no, pana poniosło wtedy, prawda? Tak, no nauczyło mnie na przykład, że nie każdemu warto dać w pysk. Nawet w przypływie furii. A kiedy warto dać w pysk? Wie pani co, od paru dziesiątków lat nikomu nie dałem, więc... O, przepraszam, bo przypomniało mi się. Poza pół żartem, pół serio, oglądaliśmy ostatnio z żoną również... film Wodzirej. O, świetny Wodzirej. Film. I tam w ostatniej scenie pan Jerzy Sztur dostaje od swojego przyjaciela w pysk. Więc wszystkim, którzy potrafią sobie przypomnieć ten film i tę scenę, mogę powiedzieć tak, w takiej sytuacji warto dać w pysk. Pan taką sytuację sprowokował. Nie udało się panu, no niestety, a może istety, poszedł pan na Żyletę, na stadion Legii. Dzień wcześniej grał pan w Barwach Widzewa i teraz, żeby było jasne, ja nie wiem, co to znaczy iść na Żyletę i nie bardzo rozróżniam te barwy, ale to było coś ekstremalnego, zdaje się. No to był taki czas, kiedy ja po 9 latach grania w Legii Warszawa odszedłem do Widzewa Łódź. No i tutaj na Łazienkowskiej, czyli na stadionie Legii, różne nieciekawe rzeczy o mnie skandowano, śpiewano, wywieszano transparenty o nie tylko obraźliwe, ale po prostu parszywej treści. Wybijano mi szyby w samochodzie zaparkowanym pod mieszkaniem, w którym generalnie nawet jak grałem w Widzewie, to jednak mieszkałem. Pana żona mówiła, że już państwo nie byli ze sobą, a w tym czasie ludzie wybijali jej również no szyby właśnie w samochodzie i na przykład na czarno zamalowywali lusterka. To był bandytyzm po prostu. No i któregoś dnia miałem tego już serdecznie dość i uznałem, że jak ktoś uważa, że w ogóle ma jakiekolwiek prawo mieć do mnie pretensje o moje życiowe i zawodowe wybory i chciałby koniecznie o tym ze mną porozmawiać, to niech porozmawia ze mną, ale niech porozmawia, a nie niech się wyżywa na rzeczach martwych lub mojej rodzinie. No i po prostu w sobotę grałem mecz ligowy w Barwach Widzewa w Łodzi. W niedzielę rano miałem obowiązkowy u trenera Smudy rozruch, ale po południu w niedzielę Legia grała swój mecz na Łazienkowskiej z Wisłą Kraków i po prostu przyjechałem, wszedłem na stadion i usiadłem na Żylecie, czyli na ówczesnym stadionie Legii, na odkrytej trybunie, gdzie się najbardziej zapalczywi kibice czy kibole po prostu co tydzień zbierali na meczu. No i usiadłem sobie, oczekując tego, że jak ktoś będzie coś do mnie miał, to przyjdzie i powie. No i się okazało, że to moja obecność wywołała lekką konsternację. Taki szeleszczący szumek, bo ja mam szeleszczące nazwisko. No i tylko tam ktoś z 30 metrów do mnie zawołał: Szczęsny, ty już wiesz co, ale chętnych do rozmów nie było. Panie Macieju, o co w tym życiu chodzi? Płakać, płacić i uciekać. Dokąd? Na tamten świat. A gdzie on jest? No właśnie, mnie się wydaje, że nie ma. No. Ja jestem niedowiarek. A to straszny ciężar pan w sobie nosi. No ale taka jest prawda. Szczęśliwie nikt z nas wiecznie żył nie będzie, bo byśmy mieli przeludnienie jak w Indiach. No ale to ja raczej nawiązuję do tego, że tam nie ma nic. Jak nie ma nic, to po co to wszystko tutaj? No bo tutaj jest wszystko. Moim zdaniem tam nie ma nic, ale tutaj jest wszystko. A gdzie jest raj? No z tego wniosek, że jeżeli wszystko jest tutaj, to raj też tutaj jest. Ale tak, gwarantuję, że i piekło też się uda spotkać. Pan tego raju doświadczył? Tak, parę razy, tylko nie wiem dlaczego nie umiałem się tam na dłużej uchować. Ma pan takie poczucie, że wszystko od pana zależy w pana życiu? Nie, mam pewność, że bardzo niewiele ode mnie zależy. A od kogo? Albo czego? Bardzo często od przypadku. Trzeba mieć w życiu szczęście polegające na tym, że we właściwym miejscu spotyka się we właściwym czasie właściwego człowieka. W pojedynkę nie znaczy się zupełnie nic. Pana działania Macieja Szczęsnego nie znaczą nic? Nie, no oczywiście, że każdy z nas, w tym i ja, w mniejszym czy w większym stopniu próbuje temu szczęściu, o którym przed chwilą mówiłem, pomóc. A jak pan próbuje? mnie się albo nie zawsze udaje, albo za słabo próbuję. Albo próbuję nie tymi metodami, co trzeba. A jakimi właśnie? Jakimi metodami pan próbuje? No właśnie, nie wiem, czy właściwymi. Myślę, że też moja przekora, o której pani wspominała, oraz odrobinę świata dziecka, który we mnie jest, ale nie tego właściwego świata dziecka, który powinien we mnie być, powoduje, że nie zawsze mi się udaje. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest? Przede wszystkim, że przydadzą mu się języki obce. Tamten chłopiec by nie uwierzył, bo żył w czym żył. No, żył w socjalizmie u progu komuny, przy zamkniętych granicach. Bo zupełnie tak jak mówi anegdota o Janie Himilsbachu. Ja bym się nauczył tego języka i potem jak idiota z tym językiem został. Więc przekonywałbym go, że nawet dla własnej uciechy i dla własnej przekory, żeby się uczył języków obcych, żeby pamiętał, że bardzo fajnie jest mieć talent i bardzo fajnie jest pracować po to, by ten talent rozwinąć. I tu mogę akurat powiedzieć, że wbrew dosyć potocznej opinii wśród moich odrobinę starszych kolegów, z którymi niegdyś grałem w piłkę, no ja jednak byłem bardzo pracowity i bardzo sumienny, bardzo oddany. Ale przekonywałbym tego młodego chłopca, żeby również pracował nad sobą w tych dziedzinach, w których talentu nie ma, a może zwłaszcza w tych dziedzinach, w których talentu nie ma, po to tylko, żeby w każdym momencie być gotowym do kolejnej pracy. Jak się człowiek nie nauczy uczyć, albo jak się nie nauczy pracować, no to potem, nawet jeżeli ma do wykonania pracę z pozoru lekką, łatwą i przyjemną, no to jest mu ciężko. A za co by pan temu małemu chłopcu podziękował? Że po pierwsze umiał ocenić i czuł, że sport go po prostu interesuje. Dzięki właśnie pracy. I uzmysłowiłem sobie wtedy, że jednak trzeba wszystko poświęcić temu, w czym czujesz, że jednak jesteś dobry i możesz być jeszcze lepszy, że możesz być doskonały. I cieszę się, że jak miałem lat 9, wówczas można było uprawiać piłkę nożną od 10 roku życia. Mhm. Poszedłem na gwardię i skłamałem, że mam 10 lat i przy naborze oczywiście się dostałem bez najmniejszego problemu do drużyny trampkarzy, po czym po pół roku odkryto, że jednak nie mam 10 lat, tylko 9,5 i mnie z tej gwardii wypieprzono. O. To, że potrafiłem za pół roku wrócić, kiedy już byłem 10-latkiem i wiedzieć, że teraz to już hulaj dusza, piekła nie ma ograniczeń, bo już nikt mnie nie wyrzuci. Czego panu dzisiaj potrzeba? Odrobiny szaleństwa. Stracił pan to? W pewnych aspektach mam. No, jestem absolutnie szalonym mężem, jestem szalonym motocyklistą, nie w tym sensie, że jeżdżę jak szalony, bo w ogóle nie jeżdżę szlifierką, czyli ścigaczem, tylko jeżdżę motocyklem turystycznym i absolutnie z umiarem, jeśli chodzi o prędkość i brawurę. Natomiast jak już z żoną podejmiemy decyzję, że na przykład jedziemy w Bieszczady, a właśnie wsiadamy na motocykl, w Bieszczady mamy 480 km, I zaczyna się burza, to my po prostu jedziemy. Pod tym względem owszem, jestem szalony, ale w wielu innych aspektach życia czy dziedzinach tego szaleństwa już nie szukam i to mnie trochę martwi. W jakim aspekcie życia panu brakuje tego szaleństwa? Brakuje mi choćby w takich momentach, kiedy jestem w domu, mam czas wolny, mam fajny sprzęt grający, mnóstwo doskonałych, cudownych płyt i nie chce mi się włączyć muzyki, ale to działa zupełnie tak samo jak niechęć do jedzenia samotnie. Ja życzę panu tego, żeby chciało się chcieć. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Bez względu na okoliczności przyrody i ludzi wokół. Panie Macieju, wygramy ten mundial? Może mundialu nie wygramy, ale jakieś emocje będziemy mieli. Miejmy nadzieję, że trochę pozytywnych. Dla ogółu powinno być fajnie. Kiepsko to jest tylko dla Kamila Glika, bo po prostu stracił zdrowie. Na razie cierpi z powodu kontuzji, ale no, zrobiono z tego sprawę narodową, czyli zgodnie z dobrym scenariuszem filmu akcji czy filmu grozy. No, zaczęło się od trzęsienia ziemi, teraz niech rosną emocje. Jaki talizman dałby pan dzisiaj synowi, bramkarzowi, Wojtkowi Szczęsnemu, żeby dobrze poszło? nie dałbym żadnego talizmanu, ponieważ tak samo jak jestem niedowiarkiem, to nie jestem przesądny i nigdy sam nie miałem żadnych przesądów typu, nie wiem, podkoszulka pod bluzą bramkarską na lewą stronę albo koniecznie nie ogolić się przed meczem. To ja w ten świat wodu to tak naprawdę nie wchodzę zupełnie. Nawet ciekawość ani wyobraźnia mnie tam nie gna. A ojcowska porada? Ucz i pracuj i staraj się dawać ludziom to, co chciałeś od nich dostawać. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Maciej Szczęsny. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Renata Szewczyk, Agnieszka Stępień, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie Pepsi lub Pepsi Max 8 litrów 9,99. Kawa mielona Chibo Family 500 gramów 9,99. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5. Grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jak